Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Gde si dušo, gde si rano, gde si danče mio, gde si sunce ogreja. Tebi mlada, baš do kasno nadah, Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağnatınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yeni bir albüm var programda. Bir Sevda Linka albümü. Bosnalı şarkıcı Amira Medunyeni'nin 7. albümü Ascending yayınlandı. O albümden parçalar dinleyeceksiniz bugünkü programda. Norveçli klasik müzik topluluğu Trondheim Solistine ile beraber gerçekleştirmiş bu albümü Amira Medunyeni'nin, yani Trondheim solistleri. Bir çekirdek grubu var Amira Medunyeni'nin. Burada iki gitar, bir piyano ve bir kontrbastan oluşan, ki çok önemli müzisyenler çalıyor bunları. Bu çekirdek grubu da Norveçli klasik müzik topluluğu Trondheim kentinden Trondheim solistleri eşlik ediyor. Bazı parçalarda Amira Medunyeni'nin önceki albümlerinde yer almış. Onları tekrar yorumlamış. Bunlardan bir tanesini dinledik açılışta. Daha önce 2008'de akordiyoncu Merima Kuluço'yla beraber yaptığı Zumra isimli albümde yorumladığı Gdesi Dušo, Gdesi Rano'yu dinledik. Üç parçayla daha devam edelim. Daha sonra albümle ilgili bilgiler vermeye devam ederiz. Sırasıyla Sive Pitiçiçe Zapevale, Oy Meklisa ve üçüncü olarak Sinek Pade Na Beher Na Voce. Что не бывает. Oj meglica najzvezdignuti. Kaj moj golob kani oditi. Nekšoj drugoj podobloke potem levko v snoboke. Meglica najzvezdignuti. Oj, majčica najmekara ti, kaj drugoga ne mrem ljubiti. Vek bom tvoja devojčica, al ranjena bom grlica. Živeti, drago mi кога хоче. Ако нече, нек се не намече. Ако нече, нек се не намече. Од намета нема се ламета. Од намета нема се ламета. Da mi sjediš među šilteretima, da mi sjediš među šilteretima, baš ko paša među bimbašama, baš ko paša među bimbašama. Radyo 94.9'da Bosnalı şarkıcı Amir Amedunyeni'nin Norveçli klasik müzik topluluğu Trondheim solistleriyle beraber yaptığı son albümü Ascending'i dinliyoruz. Tabii Trondheim solistlerinin yanında Amira'ya eşlik eden bir de çekirdek grubu var. Dört müzisyenden oluşan bir grup. gitarlarda Ante Gelo ve Boško Jović, kontrbasta Zvonimir Šestak ve piyanoda çok önemli bir isim Bojan Zülfikar Pašić yer alıyor. Düzenlemeleri de Bojan Zülfikar Pašić ve Ante Gelo yapmış. İki şarkımız daha var. Bu iki şarkıyı da daha önceki albümlerinde yorumladı Amir Hamidunye'nin. İlki hem ilk albümün Roza'da hem de konser albümde yorumladığı bir Makedon ezgisi. Benim albümde düzenlemesini en sevdiğim parça Si Zalibiv Ednomomce. Arkasından da bir önceki albümün Damar'da yorumladığı çok tanınmış bir Sevda Linka gelecek Moy Dilber'e. Dojte vreme da me zema odna luda I'm Thank you. Açık Radyo 94.9'da Bosnalı şarkıcı Amir Amidunyani'nin yeni albümü Ascending'i dinliyoruz. Albümü Norveçli klasik müzik topluluğu Trondheim solistlerinin eşliğinde kaydetmiş Amir Amidunyani'nin ve canlı bir kayıt yapılmış. Trondheim solistleri 1988 yılında Norveç'in Trondheim kentinde bir öğrenci grubu olarak kuruldu. Bir amatör grup olarak başladı. Daha sonra da profesyonelleştiler ve günümüzde birçok Grammy adaylığı bulunan çok önemli bir ensemble. Ascending albümü Amir Amidunyani'nin diskografisindeki 7. albüm. Daha önce 2004'te Rosa, 2008'de akordiyoncu Merima Kuluço ile beraber yaptığı Zumra, 2009'da konser albümü, 2011'de Amulet, 2014'te Silk and Stone ve 2016'da Damar isimli albümleri gerçekleştirmiş. İki şarkı daha dinleyelim. Önce bir Makedon ezgisi, Ya İzlezi Cuco. Arkasından tanınmış bir parça. Daha önce Silk and Stone albümünde yorumlamıştı bu parçayı Amir Amidunyani'nin. Orada Boško Jović'in düzenlemesiyle yer almıştı. Bu sefer Bojan Zülfikarpašić'in düzenlemesiyle dinliyoruz. Što te nema. Ja izlesi čurđo. Ja izlesi, sestro, ja izlesi, djurđo, na penđere. Pravo hodat, sestro pravo.

στο τεμέμα. Bugünkü programda Bostanlı şarkıcı Amira Medunyeni'nin son albümü Ascending'den parçalar dinledik. Albümü Norveçli klasik müzik topluluğu Trondheim solistleri eşliğinde canlı olarak kaydetmiş Amira Medunyeni'nin. Son parçamız çok popüler bir şarkı. Dinlemekten belki bıktınız. Ancak burada gerçekten kayda değer, es geçilemeyecek bir düzenleme yapılmış. Bir de bu şekilde dinleyelim. Ayde Yano ile programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Thank you. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.